قشنگ تر از پریا، تنها تو کوچه نریا، بچه های محل دزدن عشق منو میرزدن، عشق منو میرزدن. ای قشنگ تر از پریا، تنها تو کوچه نریا، بچه های محل دزدن عشق منو میرزدن، عشق منو میرزدن. عشق منو میرزدن، عشق منو میرزدن.